الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون پنځم قانون ذکر کی سورہ حجرات کی چې باغی کې ډیر هغه نقصانی او معیوب خبرې راجم کړی چې سبب د فساد جوړی مؤمنانو په مینځ کې اغی پوجبان ډیر اختلاف او ډیر شر پیدا کی نا تقریبا دری قسمه پکې ذکر کړی یو تمسخری وی ټوکې او مسخری په یو بل پوری دویم الزام عیبون لطول پخپلو ممنان مسلمانانو کې او دریم غلط نمونا غستل غلط القاب ادریو علا چی دی دینا شر او فساد او جنگ و جدال پیدا کیگی اکثر د خلکو یو بل سره جنگونه او شرونه او فسادونه دیو جنئی خبرو کې ټوک او مسخرو کې روان شي جنگ جوړ شي دغه سي دیو بل عیبونه لټول ښکارا کول هغه عیبونه چې باغی سره یو بندا بدګنی خپای په او یا په نمونو کې داسې نمونه یو بل تاغستل چېغې کې ګناهومي کله د کفر نومي کله د فسق او د فجور نومي دې ټولو باندې رد کوي چې مسلمانان لدا نه پکار چې دا قسم خبرې په خپل مینځ کې راوړي يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم ايمان والو توقي دي نكي مسخري دي نكي يو قوم ببل قوم پوري سخرية استعزاتهم ويلشي يوتن دبل بیزتی کئی توہین کئی لگه دیر قسمو نئی یو قسم داری چی پا جبا بانده داغا پا حق کی دخلینا دا سه الفاظو باسی چی اگا داغا پا حق کی بیزتی وی او استحضائی چی اگا دا عام خلق و مینز کی پاگی سرا دیر رسواشی دیر ملامتشی در دې نتیجې سخريه وتوي استهزاء وتوي دا وی مختلفو قسمونه دي کله سخریا او استهزاء دای چې اقتصادي حالت کې هغه تسپکوري عام دا د خلکو عادت دی یو بل پسې پچموزا پښتو کې وته پچموزا وایي الکه تاسو یې زمال خذو سره ډوډۍ خوره نو دا ټوکا شو غن مسخره شو او تاسو یې مېلملا په درې مورز باندې روزه یې وکړه دا کار څومره خلق ډیره او کلګي وجدا خبره چاته او کنا او تخلق ګوري خان دي اور پوره ټوکې اور پوره او کلام اسخره اور پوره او کلا نو څه مطلب دا به عزتي او کلا دا توهین یو کوم مجلس کې دا خلکو په مین کې ډیر ملامت کو دا خبره اور پوسې کوي کنا کلوی رشتیاوی دا خلقوی جستا پلار استازو پلار چون آوا چنگڑیو کسو کی بے خیر وقتو دیتا مسخری ہوئی کلو ٹوکاو مسخرا استازو پلاروی رشیا چی دینو بیزا با پلوخی کنلو شلا له به وتل کغه معشوم حرام کړه ولي کلوشي خوا خلق خبري چا غلاله په ولوشل دوکا راول چې چته نه په حقو مزاغي یاري نه به وي داس کولو بي زبه رودا دغه چيلي په شانته مجه دا خبره چاته وکنو زه خلقو په پارسه یقیني وستوی گندا رشتیا هغه دا خپلار بيزي تناسته او رویه ناور بدنام شي نو کدا هغه سمي نو جنگ بجوړ شي کنه هغه به تا موي و استادو په شانته خو نه یو د غرونو خلق چې په سنه پويږي د جانور په شانته کاروم دي منځو د سم نشتا پاک پلی تم نشتا نغم لګیا شوور پورې د دې نه جنگ او فساد جوړ شي نو دې ته ویلی شي تمسخر تو قوم مسخره او کله داسې می چوټو کتو کې او بند باندې لیکن هغه په خپګی کې نه ځکه هغه کې سده استهزاء د ملامتیا د پیغور خبره نه ای دیبه کې باز داسې کنا لاغي مانا نشته دی کله وی چې لکه استاد پلار چونه وی د غرنا دغه خاص خیره وړي او په غوان دي تور په لوانو دا خو د ټوکې خبره دا خو د خندا خو نه ده کنه هغه کې زغه صفاتو شو چې الله ولا دومره قوت او طاقت ورکړي او سړی په غره کې په خپل نه شي راتلې هغه دغه خاص خیره غوستي وا او راولې یا نور داسې بعضې صفاتو نه چې استاد مشرانو ورشا حل کولا چې مې لوستیا ور کولا نو دالو پېتیو ساک به نه راوړو وی لیکلي غړې به وا ته کې خودوي موږ خلک زدا تمسخر نه دي دا خو دغه صفات دي د دې معنی نشته دي خدای خبرو معنی ده چې باغې سره یو مسلمان د خلکو په مینځ کې ملزم شي متهم شي او ملامت شي نو دا سبب د جګړې او د شر او فساد بس دا غي زړه کې بیا او بل تامیشه عیناد او تعصب پروتی کنه وی زمون په دې ځای خبره کړو چې دې مشران چېونو په بوساله کې غر خرس کړو تمره نه پویدو او کلوی دی دا سی کار کلو گورا خلق طول غوک کی دی ویدو دی غواوا اگا پا کٹوائی که سر ور کلو ابی انشرا غستی نو دی اگا غوالا لکلا کٹوائی نما تولا یارو خلق و خان دی ور پوری یا ایو اللذین آمن و ایمان والاو لا يسخر قوم من قوم توقد نقي استهزاء و سخريه نقي او قوم ببل قوم قوم من قوم بالکل دغس راول خالی نبال اقلام شتا نبك اضافت شتا نبك در زیاد کسرت توجنا چ قوم نمراد قوم مراد دی قوم نمراد یو تنم کې دی شی یو تن په بل تن پورې یو سړی په بل سړی پورې یو دغه سي یو خاندانم کې دی شی یو خاندان په بل خاندان پورې اکثر دغه یې کنا خندا کوي هدي وجنه نور ډیر د دنیا کارونه عملونه په دې سره خراب شي او تباہ او برباد شي کله رښتې خراب شي په دې باندې رښتې څوک ته پوسوکي زیور پورې او خان دي چې تاسو اول خپل لغاو ګوره نسبو چې تاسو د چا اولاد یې تاسو پلار څوک په سبا باندې مشهورو بیالوی تپوس کوئے تپا دی که خلق دیر یو بل پرٹو کے کئی خواہ ستا زمونگا مساوی ہے تا زمونگ سر برابر ہے دا ٹول پا کرال اسائن یکونو خیرم منهم کے دیشی چدا توقی که ان کی چیزی ساخرین چا پوری چی توقی کولی شی او سوک سپک گرنلی شی مسخورین مسخور او ساخر دا جدا جدا ساخر وی چی توقی که ان کی تا او مسخور چی پچا پوری توقی کئی اللہ وی آسان یکونو خیرم منهم شاید چی دغه خلق چې سپک ګڼل شي هغه پروتو کې مسخره کول شي هغه غورې د دینه د الله په نسبان دي ول علم الله ته دی خپل چې نسب د چا غوره دي مشران د چا بهترو او نوم او شهرت د چاو دی غنه پوي دغه علم الله ته دی چګور تاسو اور پر ټوخه خندا کوي او ایستاسو نه بهتر دي او ایستاسو نه عزتمند دي او ایستاسو نه الله په نسبان دي نیک عمل دي خیرم منو په هر حیثیت سره کاغذ د دنیا عزت تنوم کاغذ د دین عزت تنوم هاي وګورې کنه ادي اور پر ټوخه کوي عبد الله ابن مسعود رضی اللہ عنہ وی چلو سخرتو من قلب خشیتو ان احول قلبا وی کذا پا یو سپی پوری او خانده ما نوی ریگم چیسا نا زمان سپی جوڑ شی ولی تا ہوئیلو سورہ الف لام میم سجدہ کی چه الذی احسن کل شیء خلقه اللہ چه هر یو شیلا وجود ور کړی دے بدن ور کړی دے ډیر خیسته ور کړی نو استاد ټوکو نه دی کنه چې الله ولا خیسته بدن ورکو وجود ورکو کا انسان دی او که جانور دی او تا پر ټوکی کیندا خو دی الله په حکم او په امر او په فیصله باندې ټوکی مسخره وکړي دا غوږی وی نبی لري چې ګور انسان خو انسان دی که حیواني نمبو تسپک نه ګوري دا د مسلمان صفت نه دی دا مسلمان عادت نه دی دا د شان سره نه لایق ولا نساء من نساء ان دې زنانا ټوکه او مسخري کی په نور زنانو پوری دا ګار قسم ټوکای کبه دی ولا پیغور ورکی چوګی تکی دي سشي ور کرا نشتا نظام ټوکاو مسخره شو الزام شپاغي باندې کنور داسې ذاتی دای چیر د دې مورو پلار به داسې تورونو دیگه سپین بنده نشتا کل بنده بکی نشتا پچاری او راضی او کار کیگی نو بس بنده لوی خنده وردی نو نوولی خنده وردی دا تا پیدا کرده دا رنگ منگ و لطاور کرده دا خدا اللہ مخلوق دیر سنگ ہوئی مسلمانانی عبادت لتلی د الله کور لتلی مل دفار قسم خلقی کنا وچی دیوین پاگی پوری خاندی یہ روی دی انڈونیشیا والا دی کنا دیگوار چا تخکل بانده نشتا و طول دا سی پوزی نیگولی لکا سیکل کاتی دیگوار بانده دا تا پیدا کړی ول ور پورې خان دي دا هم د الله بنديان دي ته دا وینه خبره هغه وتا پورې خان دي چې دا دومره غټه پوزي ناکو ته وي هغه دا ته ناکو وي او ته هغه پورې خان دي دا علم الله ته چې ته غره کاږي غره دي ولان سامن نسائن د ذکر وک قرآن اکثر نارینه ذکر کوي او زنانه نه ذکر کوي وګه دې چې دا عادت په دې کې زیاتی د یو بل پور ټوکې یو بل پور سپکې خبرې او یو بل تړیر سپک کتلو کنه او عیبونه راستلو چې ری کې هوجر ته مونږ د سړیتوب کارونه ونلیدو ټول کارونه دې به سړی توبې دا خبرې ټول اي مسلمانان مله وي دا مکه وکړه ټیک دې اوسله خبر نه قرآن چې دا احکام نو نازل شي نو په ازواج متطهراتو کې هم دا سيو دا مفسرین یې نقل کړي نبی علیہ السلام ازواج متطہرات چې زمونږه روحانی مهندې دي نغیکم حضرت صفیہ چې هغه د بنو قریظه نو یهود او د بنو قریظه توچت سردار لروا حیی ابن اختب حیی ابن اختب تقسیمو شو مال غنیمت مالی غنیمت تقسیم شو ناغا دیو صحابی و رسیده اللہ شان ده بس او صحابی ذیحیت القلبی ذیحیه ابن خلیفه قلبی چی جبریل امین براتن داغا پا شکل براتو دحیا الله ولا ذمر خيستا وجود حسن اور او نبی علیہ السلام بچی بادشاہان او تختون لیګلو ناغه به لیګو نو هغه دا غور رسیدا بیا نبی علیہ السلام دا غنا سپډیرو وینځو باندې کنا زان تکڑا بزاد اغیطا اللہ طرف نقبل معلومات او آجلا پکوروا ددیسا اس قسم پتنو علم نو چگن پیغمبر برازیو بنو قریزبان دی بحملکیو سوک با قتلیو سوک با قیدیان کیو ایس پتنو فدی صوفیو وی کورو چما بیگا خوب لیدلی دی او سپومیمی پا غیق کی اغسطی دا نا پلار ظالمی اخوپوی دو نا اوٹا کولا بیخا تا پا دیتا مای چگنی زبا دا پیغمبر او نکاح کې رازمه نو هغه څه وشو چې څنګه او وي نبي از دې ژوند چې تیرې دو د نور ازواجو سره نغې د خلینو مچرته حتلی چې يهودیت بنت يهودین دا صوفیه نه د يهودیت يهودی لورو اغیطا خدا پتنو چکن دا مسخره دا او دا گناه دا او دا خبره لکوس چسنگ عام رواج دی چه دا خلق و بمین کی تحذیب گرنه لیشی کنا چه سور چاپ پوریو خان دی توخ مسخریو کی ناغ مجلس دیر منور شی او خلق خوشحال شی چیره نند دیر خوندو که د ګډیر ټوکې مسخره وشوې په یو بل پورې کنا او ټول دغه حالخه نمونه ناخلی او راضي وسو راغیدا فریاد وکړه نبی له سلام ته چې دې خو ما ته داسې وایي چې دا يهوديه ده او دا يهودي لور ده نبی له سلام وایي چې تا وته نوې چې ان ابي هارون و عمي موسى و زوجي محمد چې زما تر موسى عليه السلام او زما نیکو هارون عليه السلام او زما خاون محمد صلى الله عليه وسلم دي او تعويل وکړه او دا یاتون نازل شوئی کنا ناغی پوری بیدا ٹوکی کولی چا پوری بیدا ٹوکی کولی ام سلمہ چا غد قد نڈیر مند رہو نبی علیہ السلام منکلل زبور داو تا صبح سنگنے او دی که اوڑی رغٹ گناہ دے قرآن منکلی دی چولا نسام من نسائن ٹوکے امس خرید نکی زنانا پنور و زناناو پوری چلی لگا خیتاو گورا نوز داست گولی سجر لبکی بس ٹوکے امس خرید تکا نبی علیہ السلام ویچ ما جہنم گولی دو نددی اکثریت پکی دیرو زناناو کرنا ابي او تو ټول وضاحت کو نعيبنا دا جرمنا پذي کې وضاحت دي نسام من نسائن هر خبره چې د خلی نوزي او بد په غني بل انسان هغه تر ټوکا مسخره ویل شي کله پذي پوری خان دي چې دا د جامي دي چې تاسو دي ټول وګه ښکاری بولی کو بی دخکاری داور مصر کدرنی جامی و اگدی جامی واغن دی وید دانا دی کابلی جوڑا کردی دا گگری دی اوستی دی ما سنور سو آیا دا سی خبر آتا ہو کچی داغی زل پی رضا شی پتا دا سی خبر آتا چی آگا پی خفا کی گی آگا پی ستاو داغی مین که دشمنی پیدا کیگی نو ټول پکی را لی تمسخر کداغی پا ذات پوری انو من دی کداغی پا لباس پوری انو هم من دی کداغی پا خاندان پوری انو هم من دی کداغی پا عمل پوری انو هم من دی چیرا دوم رس پک خوی وی ما دا بنده نیز لکن او بس ایرست زیاد تی وی کنا او صبر نکه خلقو تا دا نی پکار طول پا تمسخور کی رازی اصائی کن خیرم من هن که دیشی چه دغا زنانا چه دیور پور ٹوکی کئی مسخورات اگی غرید دینا دا اللہ پا علم کی خیرم من هن کله دا بنده په علم کې مغوري ولي داغي عمل خي منځو د سخي عقيدي صحیح وي شرک او بدعت پکې نه وي ادي ور پورې ټوکې کوي چې دا خو د چا د تپوس پختنه نه ده چې دا غم خایده نه ده تم په پورې خزاده او پلان یې دا ټینګه ده او هغه لپاره دا قرآن او سنت کرا گلی دی چه زنان دا پارخو سطر پرده او دغسی نیک عملو دغسی خلبن دا ساتلو جبا کانٹرون کی ساتلو دا خستی بد دی عدی پاگی پور ٹوخی که مسخری کئی چه دا خوپا او دغسی پخاندان کی او پکورنے کی دا چه دا پوزی پاکولو ندا ملاوی کار څه د غستانه غوړه ده ځکه د مانځ پابند ده عقیده صحیح ده تاویزګر ماویزګر نه ده دمونو پسې نه ګرځي پیرانو پسې نه ګرځي اته سو وطن خراب کو او دی پور ټوکه ما ساری کوي اسان یکن خیرم منهن نو دا یو قسمو چې دغې پوج باندې کورونه روانېږي پلولی خرابېږي دشمنی جوړېږي او د یو بل د زړه نه محبت وځي په بار دا بس تمسخر ټوکې مسخرې دا خلقو تهذیب ګڼلی دی چې راښکاره شي که نه وي هغه تلاقي بیا راغې وي نو په دې خوشحالېږي چې ته ورته داسې وایې اغه موټا بیا راوي وي نو په دې خوشحاليږي چې هاغه خوشحاليږي او خان دي چې یره ځانوم را باندې خوګ لګي نو وای و ته بیا چې ځانوم ته خوګ لګي کنه بیا و ته وای او چې بد په لګي نو بیا و ته مو وای ذم ولا تلمذوا انفسکم عيبنا مجا کوي په یو بل انفسکم سمانه په خپل ځان څوک عيب لګي اللہ رب العزت دی لفظ کی ډیر کمال لے چی خوی دغم دا توی کنخا چی پا بل رور مسلمان عیب لگول پزان عیب لگول دی نزکا اللہ انفسکم ہوئی چی دا موئی چی ما پاغا عیب لگاو پاغا کمی سا نقصان پیدا کر پاغا کمی سا خامی راویستا نا زان باندی دی عیب لگاو نزکا انفسکم ہوئی او بل پکې ترغیب دی چې مسلمانان ټول رونه دي خپل مینځ کې د یو درد د بل درد دی، د یو عزت د بل عزت دی، د یو بیزتی د بل بیزتی ده، د خپل ځان بیزتی کوي چې الزامات لګوي. لا تلمزو انفسکم، در اغلی سور توبه کیوں پر نبی علیہ السلام الزام لگاؤں منافقان. امنهم الذین یؤذون النبی، ضرر بے ورکو پیغمبر تا، الذین یلمزون فی الصدقات، پیغمبر تقسیم کو مالونه تقسیمول له صدقاتو. یو تن راغیو وی وی چې ما عدل تفل قسمتی، انصاف دی اونکو. نبی علیہ السلام ته وی ما عدل تفل قسمتی، انصاف دی اونکو، چاله لګا چاله ډیرا چاله اور ورنکړه، دا تقسیم دی، دا انصاف دی. نو حکم راغی نبی علیہ السلام ته چې بدی پریشانی ونکه، امین او مئی المذو کفی الصدقات، ګورو پتا باندې الزام لګی، فین اعتو منها رضو، چې دی لورکلی شي بیا خوشاله یار وی ډیر خط تقسیم وکړ ډیر دین ته، و ان لم یعتو منها اذا هم یسخطون، اچ ور نکلی شي نو غصی بیا په پیغمبر باندې اعتراض کوي. اعتراض کول دام د الزام د لاند راضی ولې چې عیب پکې پیدا کړ په خپل خیال کې چې دو انصاف ونکو ظلم وکړه، ځکه ته الزام ویل شي. ولا تلمزو، لمز اشاره ته ویل شي، وَيْلُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، عیب لٹون کی خلق دو قسمی، سوک پا جبا باندی وائی آ خبر چی پیو بندکی نو پا جبا باندی کئی، اسوک اشاری کئی داسی اگر اشاری کون کو تا ہمازا ہوئی ہماز، او چې په خپل باندې وینا کې نو غیتا لمزوي لمز، اکثر خلق داسي چې بل باندې عیبونه او الزامونه لګي او خپل ځان ته نګوري، نو دینه شر او فساد پیدا کی کنه، چې په یو باندې کې عیب پیدا کی، نقصان بګي پیدا کی، هغه کې نه کنه چې دې غلا ګرځي، شرابي دې ګوروي، جوار ګرځي، دا ټول الزامات دی وايي بونې کني پکینو هم من دې او کې پکینو هم من دې، تا ته دا حق نشته رې ولي کار سي خو مسلمان خو دې کنه، مسلمان خو معصوم نشي کېږي، پیغمبر چې دا نه دي ګناه نه کیږي، غلطي نه کیږي، کیږي با، لیکن استاد هغه سره دا تعلق مناسب نه دی، استاد هغه سره دا تعلق مناسب دی چې نصیحت وتاو کی، واعظ وتاو کی، دا خبر نه امانه کی چې دا کار خنه دی، وګور دا زمونږ ټولو بدنامي ده، نه غنه کې چې کوم جایز کار دی او خلقو ته بدنامه او شهرت کې چې بدنام شي په خلقو کې. ولا تلمزوا انفسكم يذكويله، عيبونه مرا او باسه په خپل ځانونو کې نه په خپلونو کې، زګدا په حقیقت کې په خپل ځان کې عیب راستللی، ولیکې او مسلمان دی او په انډیا کې بدنام شو، نزل تبيدي بدنام شو، چا وی دا ټول یو شی دی، د پاکستان دا وی کوم دا اسمان د مور کې نارا پریوتی خدا شی دی کنه خو وی مسلمان چی کنا هغه نه خیر کار نکیږي نو بس الزامات پہ لگئی نو لگیائی کستازو خیالی کلا دی مجلسونو کې دا مشران لگیائی کنا پی گورا چصد ناروا دی کنا نوی پا مسلمان کی ویا زور پسی زور پسی چی پرچا ڈکے که کنا پرچا با ڈکے کنا خامخا وی غلا پا دکی دا جواری پا دکی دا زنا پا دکی دا چغلی پا دکی دا غیبت پا دکی دے کنا او قتلو نا دے کئی ڈاکی دے کئی کنا گڑن دے کئی بس زور پا سوائے نا پا مسلمان پا سے لگی آئے تا تا سمرے الزاماتو لگول سمرے یوب دراویس طبقے ولا تلمذوا انفسكم تعالی دا مناسب ندی ولا تنابذوا بالالقاب دا دریم قسم دی سبب د شر او فساد د مسلمانانو میان کې سبب د دشمنی او د عداوت دا ماخله یو بل تا غلط نمونه ولا تنابذوا بالالقاب ماخله یو بل تا غلط نمونه غلط نمونه سی یو غی چې هغه د ګنا نومي لکه ته وغلا ګره مسلمان ته وې نومي نو چې هغه ستې وې ير اورا داسې دی وته نوې نو د تاسو دی وته غلا ګروې نوم دی ولکه خودو تر اغلیو کنه یوسف علیہ السلام درونو یو دغه غلطی هم وکړه چې کله رور باندې الزام لګی چغلې وکړه د بادشاہ غا کاسه په بار کې خوا راووتا نورونو وکنه چې این یسرق فقد سرقا كله من قبله کدغ لاکړی زاس ناشنا خبره نه ده ته ضرور مشرغوم لاکړی و او چې خبره غلطه یې نو هغه کې ډېری غلطه یې ښا یو خو ته غلط نو مواغستو دغلا ولا چا کړی و نه غکړی و نه دکړی و او بل غلط قیاس کو چې اورور غراګری نو بل بم غلاګری دا چا وی نو دیتا غلط القاب وای چې خلق لګیای په یو باندې پسې مسلمان پسې ادا نمونه او تاخلی چا هغه دغلانو مشر دوی خواه او داسې نمونه غلط یو دغا دی ده گناه نمونه دویم داده چه بلکل ده کافرانو نمونه و تاقلی چه اغا یهودی ها ده مسلمان ته یهودی وی اغا منافقی ها ده اغا ده کفر نمونه دی دا امبر سره غسی کیا دے وی وګورو دی چا ته ډیر غوسه کی او څوک ته یو پلان یې راغلی څوک دا امبر سره غسی کو ولا تنابذو بالالقاب مسلمان ته ولي سکو ہے د دین شر نه پیدا کی فساد نه پیدا کی او کله رونه یې ګوره ها مشر او کشر چې داری او نتا پوست که نو وی اپی راونی آده وی ولا تنابذو بالالقاب دا خود کفر نمونه دی مسلمان تیسنگ آخلی خوا تیک دا پخواون غبا منگا منو چه پخوایو سلی یهودیو پخوایو سلی کافرو پخوایو سلی منافقو خواهی سائیو کرسچنو نو تو وڈا ولی ورس وسو تولی کرسچن وائے یا مسلمان دے دا نم و تاخلی کلوی دا ابو لحب زیا نو دا القاب دی ولا تناوزو بالالقاب دا کفر نمونا ابل قسم آگئی چیغخ کارا دا حسیان خبری حسیان ادا پا دی ملانو کڈیر دی دیل ادا چلور دی چکلی او سڑے با دی شکانا آ فاسق فاجر ہوئی نا دی پل نمناخ لی آ فاسق فاجر اگا مزبزب دا خوالا دا کافرانو نمناوستی لی چی مزبزبین بین ذالک ملوی اگا مرتد نا دی یا خدا دیتا القاب وی غلط القاب ولا تنابذو بالالقاب ہاں یو صحیح القاب تھی ناغا سنت طریقہ دا چیو سر ایزان تقدی کنا دا غی خوخی نو ٹک دا حضرت ابو بکر لقب حتیق حتیق مانا سو د کفر او شرک نه آزاد د حضرت عمر لقب فاروق خلقب ده حضرت عثمان لقب ذو النورین حضرت علی لقب ابو تراب نبی علیہ السلام ولدا نو میخو قم یا ابا تراب اپا شو چتا نبی علیہ السلام پس ګرځي د چوی علی سشو کور نو بل زینو کنا چراغن جمعات کے ملاستنو چٹائی ہونو نبی علیہ السلام بی پاسا یا باتو راب خورو کے پروتی ناغد آغلا قب شو خلق ابو نئی کنا علماء ام زان تیخی دی ابن کثیر ابو الفدا زان تیدالا قبی خدی او ابو البقا عالم دی ورون دی پسترگو نمور ورون پیدا شوی دی ادمر خیستا کتابی لکلی دی وگر امر تطول قرآن ناغت ابو البقا ہوئی سوک زانت ابو البرکات ہوئی سوک زانت ابو الحسنات ہوئی ٹھیک دا مونگو ایو صلح لستلے کہا اخپل نمدل خدکنا دیتا ساجت دے وچا ایخی نو خیر دے سنت طریقہ دا نو خو القاب پاگی کسا گناہ نشتا ایو صلح کی غصفت ہی کنا خو غلط القاب دا سبب دا شرع و فساد دے چطہ ایو صلح تداسی نم اخلی او بخام خاق پکی گی نو قرآن وی ولا تناوزو بالالقاب ما اخلی او بلتا غلط لقبنا غلط نمونا کاغا کفر ترسی او کاغا سی گنائی او کدا سی چیسے بند پاگے باندے خفا کی گی بدی اے گنی دا سی و محدثینو کیوں دا سی ہو چیغا نمبا دبیزتے ہو پاگی دزان د پار بیزتی نه غړنل لکه مشهور محدث دی امام ابو حنیفه د زمانه بلکې داغه استاد هم دی استاد هم دی او شاګرد هم دی اولی استادو خو چې پوه شو چې هو دغه خور ډیر لوی چل دی بیا وته کې ناشته ورته تاسو چې سزدرین دا ماته خیر دا خپل نوم سلیمان دی او خلق وته اعمش وی اعمش هغه چاته وی باندې خلقی کنه وس دی ګوره دې زمانہ کې ډیر نشته په خو به ډیرو د سرګونه به وبدلی دا اوس لکه چې خلق دا هغه په دې باندې نګړل نو وسوم په حدیثو کې راځي اعمش پل نمی این رازی بل دینو اغا تب اعراج وی لنگڑا اعراج اغا پا دی خگنل پل نمی عبداللہ ابن زکوان دی خو بس بیدما دا خواخ دی نو اعراج بے پا دی دیر مشور شیو نو دا غصر خبر ندا چی اغا پی بد نگنی نو اغی لقب کسا نقصان نشتا دی چی اغا پی بد گنی نو بیا بے ناخ لی بے ازل اسم الفسوق و بعد الایمان دیر بد دی نم دا گنا نم دا گنا فسوق چی نم دا گنا نمی دا کافر نمی ات مسلمان تاوی چی یہودی د کافر نو مې ته مسلمان ته وی چې فرعون ته مسلمان ته وی چې مجوسی ته مسلمان بعد خو نوم یې هی کافر غټه غلطی ده اخو لقب نه ده او دغه هم د ګناه نوم دې بدلولې په کار دي کنه ازي نوم نه یې کنه نبی له سلام ډیر بدل کړیو ډیر لوی باب ده د عبد الله ابن ابي ابن سلول هغه مشهور منافق چو دا غزيو ایمان راوړو نبی له اسلام استاسنم دینوي حباب استانو عبد الله شخه حباب خو دې شیطان نوم دی دا مخه ښکارا غلطي و پکې کنه پس نومونه بداس ښکارا غلطي و نو هغه نبی له اسلام بدل کړو ستانم دا زنانه په وکلا نبی علیہ السلام تپوزو کو استاسنم دے ناغیوی بره نبی علیہ السلامی نستانم دے نبشو بولی غلطی پا کنو آ خو بره ویلیشی نیکی تا خدای خبر چی تبا دی نم لائقا یو کنب اندازه نبا دل خدای کنو کلایقه کنه دانم دل خده بیر علماء خپل زامن لنمونه یخیو علماء تنشوه لخصبه وایو سنم بیکی خود خیر البشر نو پلاران خود دغا سلال پا زڑک آتا کی خود زامن خدای راوست قرآن تا نو نمی بدل که کنا خیر البشر خو پیغمبر عجیبه خلا نو بازه که دا گنایی چه اغا استا سر لائق نی اخو دا پیغمبر سر لائقی دا طول مخلوق نا بهتر خو اغا دینو بل سوک دلا که تو دیتا دیر فکر پکاری خوا دیر بد دینم دا گنا بعد الیمان سمطلب پس دا دینا چه اغا مسلمان شوی دی ایمان راوڑے دے تو تبیاو مغنم اخلی دا دیر غٹ گناہ دے بعد الیمان دامان یا دیر بد دے نم دا گناہ غستل بعد الیمان پس دا غی چی تو مسلمانی تو بخپل مسلمانی صحیح او فخر کے پدی باندے ابی ابل مسلمان تدا سے غلط نم اخلی دین توانو د سیکانو د کافرانو نوم وتا اخلي دا ډیر بدکار توبه وباسا ولي ومن لم يتوب الله یکچا توبه وینستا اولای کوم زو الله ظالم دی چې خفته او تولګی دا او یې نبز کارسی خوبم بوته دانم اخلو نو یې چې اخلي نو الله وی ظالم بس خدا تا ته مونږ هم ظالم وایو بیانو چلا تا ظالم ہوئی تا یو مسلمان تا ولی داس غلط نم اخلی شکسپیر او شاستری او تیری ترام دا گورو غلط نمونه تا کدا هر جایی خدا مسلمان نمونه خود ندی کنا اللہوی اغسطو چطوبه نو باسی ٹک دا کمخ کس شوی علم نو نجاہ العذر دے و چکل علم را گئی قرآن نازل شو او سور حجرات اوسم خلق اغه خپل عادت نپریزی الله وی دا کسان ظالمان دي دی تا دا نم ملاوی گی نکو پدی خوشا لی کنا دا ظلم خوڑیر لوی گیڑا دا هر قسم پا کرا لکا دا پینزم قانونو اگه که دری قسم راج مکلیو چی دا دی دریو وجو نا مسلمانانو میند کشرا و پسادو پلولی روانی گی اولای کم از ظالمونی زکاوی چوی کستاسو کمیٹی او تنظیم یی نظالم تیو بازه ندنم کٹ که دستاسو مرگر نشی که ده اول خو تاوه ای چه مکاو دا سکار دا کار مکاو اگا خو مسلمان سره ده پل نمی اشتا مورو پلار و لیخ ده اتو تا دا نم اخلی دا خود کفر نم ده دا فسق نم ده غلط نم ده وچی دیوی چی بس دما خوخه دا ای جستا خوخه دا نمی اکٹ که خواه مونگا ظالمان زان سر نمر گری کو دیو دا مونگا تنظیم نخاری جی خواه آخر دا